Dla dziecka potrzebne są pampersy, jedzenie, bo ich nie można kupić. Nie dostaję emerytury już drugi miesiąc, myśmy tyle przeżyli. Sklepy w mieście są bardzo słabo zaopatrzone, ponieważ większość dostawców bała się od dłuższego czasu wozić produkty do opanowanego przez separatystów miasta. Ze Słowiańska Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Aleś Bialacki zapewnia, że nie ma żalu do Polski. Wczoraj najbardziej znany białoruski więzień polityczny odwiedził nasz Sejm. Za kratami spędził ponad 3 lata, a skazany został na podstawie danych o polskich kontach bankowych Stowarzyszenia Wiasna, które do Mińska przesłała polska prokuratura. Ja wciąż taki leżę na to z niekiego tego patrzę na to bez pretensji, że ktoś mi jest coś winien. Takie rzeczy są wpisane w naszą działalność. Bialacki deklaruje, że nie poddaje się i będzie pracować nadal na rzecz demokracji i niepodległości swojej ojczyzny. Liczy przy tym na wsparcie Polski. 500 lat żyliśmy we wspólnym państwie. Teraz możemy i chcemy liczyć na to, na braterskie wsparcie. Zarówno dotyczy to praw człowieka na Białorusi, jak i ogólnego stanu demokracji w naszym kraju. Wczoraj minęło 20 lat, odkąd Białorusią rządzi prezydent Aleksandr Łukaszenka. Dobiegają końca poszukiwania ofiar komunistycznego terroru na warszawskim Służewie. Przez blisko 3 tygodnie eksperci IPN-u pracowali na cmentarzu przy Wałbrzyskiej. Jak się szacuje, może tam spoczywać nawet 1000 osób zamordowanych tuż po wojnie. Prace potwierdziły wcześniejsze informacje o tym, że właśnie przy Wałbrzyskiej komuniści grzebali swoje ofiary. Udało się potwierdzić obszar dawnego pola więziennego. Udało się wydobyć wszystkie szczątki, które można było wydobyć, a więc spod chodników, spod tych alejek w liczbie 22. Wyjaśnia prowadzący prace poszukiwawcze profesor Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej i dodaje, że nie ma wątpliwości, iż odnalezione osoby to ofiary komunistów. Ułożenie, sposób pochowania w dołach, najczęściej wieloosobowych, w sposób jednoznaczny wskazuje nam, że są to szczątki więźniów, a nie są to pochówki jakieś cywilne. Na czaszkach niektórych z nich znajdowaliśmy ślady po pęknięciach. W pracach ekspertom pomagali wolontariusze, dla których było to niezwykle emocjonalne doświadczenie, mówi Małgorzata Czuczman. Mocne przeżycie, że się popłakałam. Witold Banach, Polskie Radio. Program Erasmus odnotował nowy rekord. Prawie 270 tysięcy studentów i ponad 50 tysięcy naukowców skorzystało z unijnych stypendiów w poprzednim roku akademickim. Hiszpania, Niemcy i Francja to kraje, do których studenci najchętniej wyjeżdżają na Erasmusa. Program ten kojarzy się głównie ze studiami. W tym zakresie wciąż cieszy się największą popularnością, ale powoli wzrasta też liczba osób, które wyjeżdżają na staże. W roku 2012-2013 1/5 studentów wybrała taką możliwość. To 16% więcej niż w roku poprzednim. Powiedziała unijna komisarz do spraw edukacji Andrula Wasiliu. Jeśli chodzi o Polskę, to łącznie ponad 16 tysięcy studentów wyjechało za granicę w ramach programu Erasmus. Polska była też krajem, w którym z unijnego dofinansowania skorzystało najwięcej pracowników naukowych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I to tyle w tym serwisie Trójki. Polska jest w napływającej ze wschodu ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. Dziś przez cały dzień słoneczny, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu. Tylko na Pomorzu i Wybrzeżu słonecznie. A w pozostałych regionach pogodnie, ale będzie się też chmurzyć i padać. Możliwe gwałtowne burze, głównie na południu kraju. A temperatura? Suwałki, Białystok 20. A potem coraz cieplej. Katowice, Kraków 21, Lublin, Rzeszów 22, Warszawa, Łódź, Trójmiasto 23, Opole, Wrocław 24, w Toruniu i Bydgoszczy 25, a najcieplej Szczecin, Poznań do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Potrzebujesz pomocy prawnika? Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej kupon na poradę prawną. Wytnij kupon z gazety, znajdź kancelarię, skorzystaj z pomocy adwokata. Akcja społeczna Poznaj swoje prawa pod patronatem Adwokatury Polskiej. Skorzystaj z porady prawnej, kup dziś Dziennik Gazetę Prawną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do Kula. Dzień dobry Państwu. Tym niespodziewanym utworem rozpoczęliśmy piątkowe Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa Wojciech Mann, czyli ja, a także Zofia Kruszewska, czyli nie ja, ale Zofia przy konsolecie, a także Piotr Łodyj przy telefonach i Halinka Wachowicz. Wszędzie tam, jak zwykle, gdzie jest potrzebna. Poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Jest 6:10. You got a dancing light. You got a sing a light. Open your heart a lot, and you can be a light. You gotta share your stuff. Give when the times get tough. Your best can be enough. Dream big, work hard, stay humble. Give big, stay strong, be humble. Be humble, humble. all this despair and grief. Don't let it be your fate. Dream big, give heart, stay humble, and you can dance a lot. You better dance a lot. Dream big and dance a lot. We need to dance a lot. Dance in your heart, dance in your head, dance into heaven, dance into death. You better dance a lot. Give big and dance a lot. We need to dance a lot. Dream big and dance a lot. We gotta dance a lot. Give heart and dance a lot. Dream big and dance a lot. W tej piosence artysta zachęcał do tańca i nieprzypadkowo. Przecież dla wielu słuchaczy programu trzeciego zaczęły się już wakacje. Mamy lipiec, mamy ciepły lipiec. No więc w ogóle wszystko tak troszkę inaczej wygląda. Również Warszawa. Zapewne mieszkańcy stolicy z ulgą przyjęli fakt, że ruch jest mniejszy, że miasto jest nieco spokojniejsze. No ale to wszystko do czasu. Niemniej spokojniejsze miasto i spokojniejszy wakacyjny kraj może przyjąć chyba żywszą muzykę. Me and Mary Jane got a thing going on, going on. Creeping up slow, hanging around my back door, my back door. Slow, hanging around my back door, my back door. If we give No już się zrobiło 19 po 6. Pierwsze sygnały, że państwo słuchają, już docierają. Monika pisze, że od 4 nie śpi i mam okazję powiedzieć dzień dobry. Bardzo dzień dobry i od nas. 71335 to SMS, man@polskieradio.pl to maile i oczywiście 22 i 7 trójek. A ja już przeglądam kolorową prasę. Za chwilę coś wyłowię. Piosenka była pochwałą Kalifornii, ale na razie mieliśmy przynajmniej w Warszawie namiastkę Kalifornii. Było słońce, było gorąco, upalnie, wilgotno, no i do tego mamy w jednym miejscu palmę. Więc prawie Kalifornia. W innych miastach i miejscowościach może troszkę mniej Kalifornii, ale ciepło było. Zobaczymy jak będzie, bo prognoza zapowiada burze i zachmurzenia. No ale obiecywałem coś z kolorowej prasy i oto już mam pierwszą znakomitą historię. Otóż pani Natalia Siwiec udziela kolejnej, myślę, rady, a przynajmniej inspiruje inne osoby, które chciałyby wyglądać smukło i apetycznie. Oto odkrycie pani Natalii. Trzymam linię dzięki zupkom w proszku. No, jak wiadomo, zupki w proszku są bardzo zdrowe, pozwalają trzymać linię i w ogóle nie trzeba się przejmować warzywami, dietami i czymkolwiek, żeby wyglądać jak pani Siwiec. Zupka w proszku. Za 5:30 do której niespodzianka? 7:00. scrambling on the floor, looking for something you ain't got anymore. Godzina, bo bym się po prostu zagapił. Za parę sekund będzie 6:30 i Małgorzata Maliborska przedstawi skrót informacji. Barack Obama zaproponował pomoc w negocjacjach mających doprowadzić do rozejmu między Izraelem i palestyńskim Hamasem. Agencja Associated Press pisze, że nie wiadomo, jaką dokładnie rolę miałby odegrać Stany Zjednoczone w zażegnaniu konfliktu, skoro odmawiają negocjacji z Hamasem, uznając go za organizację terrorystyczną. Przyznaje jednak, że Waszyngton mógłby w charakterze pośredników wykorzystać inne państwa regionu, na przykład Egipt, Katar czy Turcję. Od wtorku, gdy Izrael rozpoczął ofensywę przeciwko Hamasowi, żeby powstrzymać ataki rakietowe ze Strefy Gazy, zginęło 90 cywilów. Prawie 100 tysięcy euro dziennie kary może płacić Polska Brukseli za niewdrożenie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków. Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Trzeba szybko wdrożyć niezbędne ustawodawstwo, mówi nowy szef Komisji Przemysłu, Badań i Energii Europarlamentu Jerzy Buzek. To na pewno da się nadrobić. Jestem przekonany, że rząd, Sejm, Senat bardzo szybko przystąpi do działania i że wszystko będzie w porządku. Oprócz naszego kraju w tej samej sprawie została pozwana Austria. Już około 100 kg bursztynu przechwycili w tym roku celnicy na podkarpackich przejściach granicznych. Do ostatniej udaremnionej próby doszło w Korczowej. Obywatel Ukrainy usiłował przemycić ponad 14 kg bursztynu. Towar zapakowany był do 10 foliowych worków. Informuje Iwona Rzeźniczek z Izby Celnej w Przemyślu. Mężczyzna stracił towar i pieniądze. Służba celna zajęła je na poczet grożącej mu kary. Do wyboru, do koloru, zajęcia muzyczne, plastyczne, wycieczki i atrakcje sportowe to tylko niektóre propozycje z tych, które przygotowały władze Katowic w ramach akcji Lato w Mieście. Każdy młody człowiek będzie mógł wybrać coś dla siebie, zapewnia rzecznik katowickiego magistratu Jakub Jarząbek. Na stronie katowice.eu pod specjalną zakładką Lato w Mieście można znaleźć ponad 100 ofert. Można na przykład poświęcić wakacje na naukę pływania albo nauczenie się jeździć na rolkach. Zajęcia są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona, więc warto się pospieszyć. W serwisie o 7 między innymi o tym, dlaczego warszawiacy lubią mieszkać w stolicy. I przypomnę prognozę. Przez cały dzień słońce będzie właśnie tylko na Pomorzu i Wybrzeżu. Poza tym chmury i opady, a na południu kraju możliwe gwałtowne burze. Wiatr umiarkowany, w czasie burz, jak wiadomo, porywisty. Temperatura. Suwałki, Białystok 20, a dalej będzie wyżej, aż do Szczecina, ale cierpliwości. W aglomeracji śląskiej 21, w Chełmie, Tarnowie i Tarnobrzegu 22, w Warszawie, Częstochowie, Olsztynie. I dopisali mi nie w Wolsztynie. No przecież ja powiedziałem Olsztynie, to dlaczego piszą nie w Wolsztynie? Gdyby było w Wolsztynie, to on przeczytał w Wolsztynie, a przeczytałem w Olsztynie. Piszą mi, jakbym był jakimś głupkiem. W Środzie Śląskiej, nie w czwartku, w Środzie Śląskiej i Jeleniej Górze, nie Sarniej Górze, 24, w Środzie Wielkopolskiej, nie Piątku Wielkopolskim i w Zielonej Górze, a nie w Żółtej Górze, 25. No już dobrze, nie będziemy się wygłupiać. Teraz ten obiecany Szczecin, a do tego malutki obok niego Szczecinek i Poznaniek. Nie, Poznań jest duży. Do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Proszę Państwa, przecenów w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko 3 dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyprzeć innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów, tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko 3 dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kilka minut temu pan redaktor Mann rozpatrzył przed nami piękną wizję wakacyjnego lipca, ale przypominam, że jak donoszą służby specjalne, pod Grunwaldem następują ostatnie przegrupowania wojsk sprzymierzonych i krzyżackich. Ale ja pozdrawiam pacyfistów. No, dziękujemy za pozdrowienia. W imieniu pacyfistów mówię. A ciekawe, jak się skończy ta bitwa z krzyżakami. Nie wiem, czy państwo jakoś obstawiają wynik, czy niektórzy go przewidują. Ale to nie jedyne zgromadzenie w naszym kraju, które powoduje duże emocje. Chciałem tylko przypomnieć szanownej redakcji i wszystkim fanom Metaliki, że dzisiaj spotykamy się na Narodowym, a warszawiaków chciałem ostrzec, że pomiędzy 12 a 17 może być w centrum miasta kilkanaście tysięcy więcej fanów tego zespołu z całej Polski. No, jest możliwe. Warszawa jest, myślę, przygotowana. A właśnie w związku z tym, o czym mówiłem, że troszkę wyludniła się stolica z racji wakacji, no to miejsce dla fanów jest. Państwo zresztą cały czas mi piszą i przypominają, jedni, że już są w drodze, inni, że niestety nie dojadą, ale będą sercem z fanami Metaliki na Narodowym. No, myślę, że to będzie wydarzenie. Ja trochę przekornie już nie gram Metaliki, bo pewnie wszystkie stacje tłuką wszystkie ich utwory, no a fani i tak znają je na pamięć. No więc muzyczka będzie nieco inna, a jeszcze skwituję tylko z pewnym żalem informację, że Leszek Kangur ma złamaną kość w śródstopiu i nie może tańczyć mimo porywającej muzyki. Leszek Kangur napisał z Sydney w Australii, gdzie jak wiadomo wszystko jest inaczej i teraz mają zimę i zaledwie 15 stopni. A u nas, proszę, Metallica, krzyżacy, upały, burze i muzyka. Żyć, nie umierać. Got everything. and in the end they're gonna end up alone. The golden rule is for losers and fools. Better get along with the wicked and the strong. We must feed our greed, satisfy our need. Cut first or you'll bleed, and kill to succeed. Some of us lie, cause we're trying to be somebody else. Some people lie to hide secrets that could send them to hell. We swear we'd never do it, but it changes when push comes to shove. Now we way down in the hole, we're gonna lie, lie to be loved. Lie to be charlatans of religion, warlord politician, the lies of our heroes confessed on television. We wanna believe things are gonna get better, but look down the road, man, it's more bad weather. We need a little hope, running out of rope. There can't be no winners in a world of born sinners. Nothing good is real, no time to care, don't even try to feel. We'll get you nowhere. Some of us lie in the weakness of our darkest hour. Some men gotta lie just to get a little more power. We swear we'd never do it, but it changes when push comes to shove. Now we're way down in the hole, we're gonna lie, lie to be loved. Sell your soul up the river and you lie, lie to be loved. Yeah, we're way down in the hole, we're gonna lie, lie to be loved. Lie to be loved. Otrzymałem pytanie od Konrada. Panie redaktorze, proszę rozwinąć zwrot gwałtowna burza. Tak każdy swobodnie o tym mówi, ale co to dokładnie oznacza? Pyta Konrad. No nie, wydawało mi się, to jest, no, jest rozróżniamy w końcu łagodną burzę, taką, która inaczej. Po reakcji poznajemy. Jak jest łagodna burza, to mówimy albo myślimy, no burza. Albo myślimy, co to za burza? A jak jest gwałtowna burza, to mówimy wtedy, o, burza. No i po tym poznajemy tę gwałtowną. Thank you. Przekręcanie jego, wie pan, takie wygłupianie się, to nie przystoi jak na redaktora po prostu programu trzeciego. Miłego dnia życzę. Dziękuję za życzenie, ale mi się oberwało. Będę musiał przemyśleć te moje wygłupy przed mikrofonem. Za 11 minut jest 7 i bardzo ciekawą uwagę nadesłał Artur. Otóż zapytał, czym się różni mundial od bitwy pod Grunwaldem? I tu i tam walczą ludzie z całego świata, ale pod Grunwaldem nigdy nie wygrywają Niemcy. Czyżby to było proroctwo na finał? No zobaczymy. Przepraszam, uśmiechnąłem się. Słuchacz nie życzy sobie wygłupów. Teraz będzie dr Andrzej Kruszewicz, który już rozpoczął kiedyś tę opowieść tydzień temu o inteligentnych zwierzętach i jak radzą sobie z nudą. Tym razem Darek Pieruch poprosił o ciąg dalszy. Zwykłym takim umilaczem dla tego typu zwierząt, inteligentnych drapieżników, są różne zioła. My rozsypujemy naszym niedźwiedziom na wybiegu różne zioła. W różnych miejscach różne zioła, codziennie coś. Brunatne też dostają różne rozrywki, kołowrotki z dziurką, gdzie wrzucamy granulat dla psów. One muszą tym kręcić, żeby tam sobie wypadło coś. Worek z sierścią wielbłąda czy antylopy, gdzieś zawieszony, tak żeby niedźwiedź nie mógł sięgnąć i też go tam to intryguje, chodzi, węszy. Też jakieś ochłapy tam wieszamy. Teraz upały, bloki lodu z warzywami, mięsem. Wrzucamy to do wody, one się tym bawią, wydłubują sobie, zwłaszcza niedźwiedzie polarne. Dużym problemem są małpy człowiekokształtne. Szympansy, goryle, zwłaszcza szympansy, one muszą mieć różne zabawki. Termitiera, jogurt, patyczek, muszą sobie tam wydobywać to, ale też takie wymuszone przez opiekuna zajęcia, typu zbieranie butelek plastikowych. One dostają napoje w butelkach plastikowych, zakręcone są te butelki, no i one to wypijają, ten napój, i te butelki porzucają, więc taki śmietnik był cały dzień, więc trening został rozwinięty do tego, żeby one te butelki przynosiły. Za butelkę dostają daktyla, więc jest cały wyścig, małpy biegają, szukają tych butelek i potem osobna nagroda jest za nakrętkę, więc znowu zbierają z tymi nakrętkami, przychodzą, przekazują pielęgniarzowi, w zamian dostają daktyla. Więc muszą być tego typu interakcje z opiekunem, bo to wspomaga pewne działania. No, na przykład mamy trening u szympansów polegający na szczypaniu szympansa w tyłek. No i on przychodzi, wypina tyłek, jest uszczypnięty, czasem nawet dotkliwie, i w zamian dostaje daktyla. I one ochoczo chodzą, tyłkami się wypinają do pielęgniarza, żeby ich uszczypnąć, żeby dostał tego daktyla. Chodzi o to, że w sytuacji, kiedy będzie trzeba zrobić zastrzyk, żeby nie było takiego nieszczęścia, że trzeba będzie za małpą ganiać ze strzykawką. A tak małpa sama przyjdzie, wypnie tyłek, dostanie zastrzyk, dostanie daktyla i wszyscy będą szczęśliwi. Nasi lekarze są przez szympansy rozpoznawani. Jak idzie lekarz, to szympansy robią aferę, drą się jak stare prześcieradła, biegają całe zdenerwowane, bo lekarz idzie, więc będzie jakaś afera. Więc lekarze mieli zadanie, żeby oswoić ze sobą te szympansy. Polegało to na tym, że brali taką dmuchawkę, z której normalnie wystrzykuje się strzykawkę z lekiem nasennym, czy w ogóle z jakimkolwiek innym lekiem, więc małpy rozpoznają tą dmuchawkę, że to będzie polowanie na małpy, prawda, uciekajmy, krzyk, o Jezu, co to będzie? Więc są przerażone, więc lekarz miał zadanie, żeby wydmuchiwać z tej rurki do małp takie miśki żelowe i strzelał z tymi miśkami w małpy. Małpy były na początku przerażone, ale potem się orientowały, że po pierwsze nie boli, a po drugie fajne rzeczy z tej rurki wylatują i trwa to bardzo długo taki proces i potem małpy rzeczywiście witają tego lekarza, że idzie z dmuchawką, będą miśki żelowe, no a później jest znowu zasadzka, wystrzyknięcie jakiejś strzykawki z lekiem i znowu afera, znowu wrzaski, znowu nie lubią tego lekarza, więc no to są takie treningi, które być muszą, bo ułatwiają obsługę tych zwierząt, a przy okazji wszyscy mają jakąś zabawę, jakieś dodatkowe zajęcie, więc jeśli wychowujemy małe zwierzątko, no to staramy się dać mu jakiegoś tam pluszaka, żeby się z nim wychowywał. Ostatnio po tej powodzi takie mapety, mewie, nazywamy mapetami te młode mewy srebrzyste czy śmieszki, chodzą takie mapety, no i jak jest jeden taki mapet, no to się nudzi, więc zostaje misia pluszowego i się przytula do tego miśka, gada, pisze na niego coś tam, czochra go za uszy, więc robimy takie rzeczy, musimy to przewidzieć, ale jest to bardzo trudne, bo trzeba wymyślać coraz to nowe rzeczy, więc nasi pielęgniarze czasem przychodzą do mnie z dziwnymi pomysłami, ale wszystko zmierza do tego, żeby umilić nudę czy tą rutynę tym zwierzętom, które tego potrzebują. Mam nadzieję, że Państwo uważnie słuchali tego. To jest wręcz wzruszające, jak można dbać o te zwierzaki, żeby po prostu umilić im czas, no bo jednak jakkolwiek byśmy nie dbali o nie, to nie są na wolności. A propos tego strofowania mnie, że za bardzo żartuję, to wiadomo, że jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Panie Wojtku, pan się dalej wygłupia. Bardzo miło to jest. No właśnie. Będę się starał dawkować, żeby tamtego pana nie zdenerwować. Mamy jeszcze kolorową prasę, mamy chwileczkę na ten raport, co się dzieje. No więc jest trochę inna sprawa, że kanikuła i wakacje, nie ma takich smakowitych wiadomości zbyt wiele. No ale mamy na przykład ciekawą informację, że artysta Rafał Brzozowski wstydzi się swojej dziewczyny. Pierwsza myśl jest taka, że może ona jakoś go kompromituje, ale nie. Okazuje się, że pan Brzozowski unika, jak pisze gazeta, pokazywania się ze swoją dziewczyną, żeby nie urazić fanek. To już, myślę, świadczy o dużej delikatności artysty. Tylko nie wiem, co o tym myśli ta dziewczyna. September moon, when you fool, you make a man act so cool. You led me to his lover, the shadow proof me walls as I walk into the moon. Only you know the evil things that I do. Move a little to the left while I do them in, so you can buy God's view. So tell me. ecstasy, smiling at me through the gloom. When I drag them through the meadow, oh, and I cut them into little haikus. September moon. Why do we hold me back? Do? Why do I need you like I do? You go when you disappear under the ocean blue. You go straight down to hell where the devil tells you things he wants you to force mankind to do. September. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie, nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z oręcz. Szczegóły na oręcz.pl. Potrzebujesz pomocy prawnika? Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej kupon na poradę prawną. Wytnij kupon z gazety, znajdź kancelarię, skorzystaj z pomocy adwokata. Akcja społeczna Poznaj swoje prawa pod patronatem Adwokatury Polskiej. Skorzystaj z porady prawnej, kup dziś Dziennik Gazetę Prawną. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj, nowy sezon startuje już za 7 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus, zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Dzisiaj mamy piątek, 11 lipca, minęła 7. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Rozstrzygnięcia pewnie jeszcze przed 10. Sejm zdecyduje o losach dwóch wniosków PiSu związanych z aferą podsłuchową. W pogodzie na razie bez zmian. Nadal prognozowane są burze i przelotne opady. Ale jeszcze w tym serwisie powiemy, kiedy będzie lepiej. I sprawdzimy, dlaczego warszawiakom żyje się w stolicy dobrze. Warszawiacy przede wszystkim lubią w Warszawie możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej. Ale to tylko jeden z powodów. I koalicja, i opozycja zbierają szyki przed serią porannych głosowań. Sejm zdecyduje dziś o losie dwóch wniosków Prawa i Sprawiedliwości złożonych w związku z aferą taśmową. Pierwszy dotyczy konstruktywnego wotum nieufności dla gabinetu Donalda Tuska. Zastąpić miałby go premier techniczny Piotr Gliński. Wniosek drugi to próba odwołania szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Czy są szanse na zmiany? O tym Małgorzata Naukowicz. To raczej mało prawdopodobne, bo sejmowa arytmetyka jest bezlitosna. W obu przypadkach trzeba zgromadzić po swojej stronie 231 głosów, a głosowanie nad wotum zaufania dla rządu przed 2 tygodniami pokazało, że gabinet Donalda Tuska może liczyć na 237 głosów i dlatego PiS cały czas liczy, że wnioski poprze jednak koalicyjne PSL, a jeśli nie? Wszystkie sygnały docierające o dystansowaniu się PSL-u od patologii, którą pokazały taśmy prawdy, są tylko płytką grą. Wyjaśnia szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. PSL zdania nie zmieni. Klub zresztą spotkał się z ministrem Sienkiewiczem. Cel tej rozmowy wyjaśnia jego szef Jan Bury. Wytłumaczył wszystko, także przeprosił posłów klubu PSL jeszcze raz za ewentualne niecne swoje wypowiedzi. Za odwołaniem szefa MSW będzie Lewica. SLD wstrzyma się podczas głosowania konstruktywnego wotum. Podobnie zamierzają zachować się posłowie Twojego Ruchu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Strażacy zapewne znów będą mieli dużo pracy. Niestety pogoda rozpieszczać nas nie będzie. Przed nami nadal dużo burz z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Najładniej na Pomorzu. Tutaj zachmurzenie mało i miarkowane i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i nadal prognozowane są burze i przelotne opady deszczu. Uprzedza Julita Cedzyńska-Zięba z IMGW. Na południowych krańcach Polski może spaść 40 litrów wody na metr kwadratowy.